إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-Fatir. Jana tulisimamia katika aya nambari 13 ambayo tukasema kwamba leo tutakuja kuiendelezea, hatukuimaliza aya hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aya nambari 13 katika surati al-Fatir, yuliju al-layla fi an-nahar, Allah huwa anauingiza usiku katika mchana. Wayuliju nahara, na anauingiza mchana. Fil layli, katika usiku. Tukatoa maelezo kaifia namna gani mchana unavyokuwa umeingizwa katika usiku, na vipi usiku unavyoingizwa katika mchana, na athari zake, na vipi inavyokuwa. Wasakhara ash-shamsa wal-qamar, na Allah subhanahu wa ta'ala amevitiisha vitu viwili hivi. Nini? Jua, shams, wal qamar, amevitiisha kullun, vyote hivyo, bimaana mwezi na jua. Yajiri, vinakwenda, kwa maana vinazunguka. Li ajlin musamma, kwa muda maalum uliowekwa. Li ajlin musamma, kwa muda maalum. Wasakhara ash-shamsa wal qamar, Allah subhanahu wa ta'ala amevitiisha mwezi na jua, jua na mwezi. Akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, ay dhalla lahuma lil ibad, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala amevitiisha, vimekuwa dhalili mwezi na jua, lil ibadi, kwa ajili ya waja tu basi. Nasema kwamba dhallalahuma lil masalih al ibadi, Allah amevilalisha jua na mwezi, lil masalih al ibadi, kwa ajili ya maslaha, kwa ajili ya manfa, kwa waja ambao wanaishi katika ulimwengu. Fa inna fi shamsi, anasema Ibn Uthaymeen katika kusherehesha aya hii, ama hakika katika mwezi, wal qamar, katika jua na mwezi, basi vitu hivi ukiviangalia utakuta kwamba min almasalih al-azima, kuna maslaha makubwa, lilibadi, kwa waja. Lakini maslaha haya ma yaarifu ahlu al-ilm bihadha ash-sha'ri, jambo hili watu wengi, hasa pengine wale wasomi wa sekula, wanakuwa hawawezi wakafahamu mpaka waingie katika Qur'an halafu waelezewe, ndipo tupojua kwamba vitu hivi vimeumbwa, jua na mwezi, sio kuumbwa tu, vikawa ni dhalili kwa ajili ya maslahi ya waja wanaoishi katika ulimwengu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Sheikh Uthaymeen, miongoni baadhi ya yale maslahi, anasema fashamsu yakunu nahara, jua linakuwa mchana, huwezi kukuta jua usiku, labda tu katika baadhi ambayo maeneo kunakuwa geographical position, usiku umeingia lakini jua bado lipo. Lakini hizi ni very rare cases ambazo si adi, yani sio ni jambo la kawaida. Kwa hiyo usiku mara nyingi jua huwa linapatikaniwa mchana. Wayakunu aidan, na miongoni mwa faida za jua au maslahi yake ni nadhju athmar, kuiva kwa matunda. Matunda mengi huwa yanawiva kutokana na msaada wa jua. Jua likipiga, basi kutokana na hali ya vipi tunda lile lilivyo, basi taban jua linawivisha matunda, sikita embe, mapapai, matunda mengine mengine mengi, basi jua huwa linafanya, linatoa msaada mkubwa sana. Almuhimu kunapatikaniwa ile hali ambayo ya joto joto, yani temperature, kwa hiyo tunda linawiva. Na ndio maana ukaona kwamba watu wenye kufanya ghish katika matunda wakitaka kuyawivisha, basi lazima wayapige moto. Kwa nini? Kwa sababu asili ya kuiva kwa tunda ni msaada wa mwanga wa jua. Watakunu al-anwar al-adhima, na vile vile jua huwa linatoa mwanga mkubwa kabisa. Akasema Sheikh Uthaymeen, ama kwa hakika kama utachungulia, utatazama na utazingatia, baada khuruji shamsi, jua tu mara tu linapochomoza, basi utakuta faida zake au yale maslahi ni kathiran kathiran la yusra, huwezi kuya count kusema yako 100 au 200. Ni faida maslahi ni kubwa kabisa kutokana na jua mara tu linapochomoza. Akazitaja mfano baadhi yao, li annaha tawaffaru al-kahrabai. Al-kahrabai ya kusudiwa ni huu mwanga ambao unapatikaniwa kwa nguvu za umeme, al-kahrabai. Kwa hiyo mara nyingi utaona jua linatumika katika hali hiyo, na hapa ndipo ambapo zinapatikaniwa ile nguvu ambazo wanasema ni sola, kwamba sola ni mpaka jua lipige, baadaye ndio inapatikaniwa umeme. Kwa hivyo hizi zote ni katika maslahi ambayo Allah ameyaweka kwa upande wa jua. Na wa ila harara, na vile vile katika harara, yani joto, kama laiti ingelikuwa jua halipo, basi ingelikuwa maana baridi inachukua nafasi. Sasa baridi kama hakuna mbadala, bila shaka watu wangeweza kuishi katika maisha magumu sana. Lakini likitoka jua, basi kunakuwa na ile harara, yani temperature ambayo mtu anahisi kwamba anaweza akasurvive. Naam, sasa tukija kwa upande wa kitaalamu, kwa sekula, elimu ambazo ni za kisasa, wanasema wataalamu katika elimu za kisasa kuna faida kama 10, lakini ziko nyingi sana kama alivyoeleza Sheikh. Tutazitaja hapa faida za jua, kwamba Allah amedhalilisha jua, limekuwa dhalili kwa ajili ya waja. Sasa hizi baadhi ya faida au maslaha, wanasayansi wa sasa wamekuja wakatoa maelezo mengi, lakini tutanukuu baadhi tu, min babil fawaid, na kwa mujibu wa wakati. Lakini kabla hapo, kwamba jua, hili jua ni nini, pia kuna maelezo marefu ya kisayansi, hatuna haja kueleza. Lakini mimi na wewe twende pamoja tuangalie jua yetu, yani dunia yetu, na hili jua ambalo leo Allah anatuambia kwamba sahara, yani dhallala, amelifanya dhalili jua kwa ajili yetu. Sasa hii dunia tunoishi, na jua ni kitu gani ambacho kilichokuwa kina ukubwa zaidi? Wataalam wa mambo ya anga wanasema kwamba dunia, kama itachukuliwa dunia halafu iingizwe katika jua, basi itahitajika dunia 1,300,000 zichukuliwe, moja dunia hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka zifike 1,300,000, 1.3. hizi ndizo zitakuwa zimekava katika eneo la la jua. Kwa inaonekana jua ni kubwa zaidi kiasi cha yani ule ukubwa wake, kwamba dunia milioni moja na laki tatu zinaingia katika jua moja. Ama katika masala ya umbali, kwa maana dunia yetu mpaka kufikia katika jua, wataalamu wa mambo ya anga wanasema ni kiasi cha kilomita milioni 150. Kilomita milioni 150 utoke katika dunia hii ndo unaweza kufika huko. Sasa sijui utatumia chombo gani, kwa sababu kuna vyombo ambavyo vina supersonic speed. Nafikiri labda hii ndo itakuwa to the maximum, kwamba kwa hii chombo hicho basi kiasi cha kilomita 150 ndo unaweza kufika katika jua. Lakini cha ajabu, mwanga wake, yani jua likitoa mwanga kufika duniani mpaka kiasi ambacho linafika, yani ule mwanga wanasema ni kiasi cha dakika 8 na sekunde 20. Umbali wote huo mwanga kuja katika dunia yetu ni dakika 8 na sekunde 20. Sasa angalia jinsi Allah alivyodhalilisha jua, ndio ile sakhara shamsa kwa ajili yetu. Halafu tukiangalia, wanasayansi wanatupa maelezo ya kina kabisa kwamba hili jua huwa linazalisha, kwa maana ya joto hili tunaloliona katika ardhi yetu ni kwa sababu ya jua. Lakini kwa mfano, kwa mtazamo wa kiakida, kwamba joto ni harara ya jahannam, ni fukuto la jahannam kwa mujibu wa hadithi sahihi zilizokuja za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanasayansi wanatuambia kwamba joto ambalo linapatikaniwa katika dunia, basi dunia yani joto, yani jua huwa linachagiza, na wakaweka calculation, Allahu alam, sio wenyewe wanazipataje. Wanasema joto ambalo liko katika uso wa dunia, uso wa jua ni kiasi cha 5500, kipimo cha temperature ambacho wanaita Celsius au centigrade katika uso. Yani tukisema uso, labda tuchukulie kwamba hii nyumba, yani msikiti huko, tusema huku ni usoni. Sasa huku usoni huku joto lake liko hivi, sasa huku ndani kunakuwaje? Kwa hivyo jua temperature ambayo ni ya juu kabisa 5500 ni ile kwenye uso wake tu, usinambie tena ndani ikoje. Sasa joto hili linakuja katika ulimwengu inakuwaje? Bila shaka kisingebaki kitu. Lakini wataalamu wa mambo ya anga wakasema joto hili huwa linapunguzwa katika mfumo ufuatao. Kwanza ni kwa kadiri ambavyo mwanga au joto linavyosafiri katika masafa marefu, basi huwa linapungua kasi. Mwanga ukisafiri masafa marefu kabisa, wataalamu wa mambo ya kifiziksi wanasema basi huwa unapungua kasi. Na vile vile joto kama litakuwa linasafiri katika masafa marefu, masafa zaidi yani sio masafa mafupi, basi ile joto lake linapungua. Wakasema kwamba hii ni ile theory wanasema inverse square law, yani kwa kadri ambapo mwanga unavyosafiri au joto linavyosafiri katika masafa, basi ndivyo ambavyo joto au mwanga unapungua. Kwa hiyo jua jinsi lilivyo huko katika kilomita hizo tulizozisoma, sisi tuko hapa duniani, lau kama ingelikuwa imeachiliwa hivi, basi ingelikuwa ni balaa kubwa. Lakini kutokana na distance, joto lile linaanza kupungua. Hii ya kwanza. Ya pili wanasema kwamba joto ambalo linatoka katika jua huwa linasafiri katika mfumo wa mionzi ambao ni radiations, na sio katika mfumo wa hewa. Sasa radiations jinsi zinavyokwenda huwa zinakwenda katika mfumo kama mishale. Sasa hii ime take advantage kwamba mara nyingi joto lile huwa linapunguzwa pale ambapo linapofika katika anga, kwa sababu dunia yetu ina sehemu ambayo ni ya hewa, tabaka la hewa, wataalamu wanasema ni atmosphere. Kwa hiyo mwanga, yani joto linapokuja katika mfumo wa radiation, likifika katika atmosphere huwa inafanyika vitu vifuatavyo. Kwanza kuna lile joto ambalo huwa katika atmosphere, kuna zones zina absorb, yani zinafyonza lile joto, na kuna zone nyingine lile joto huwa linarudishwa wanasema kwa Kiingereza repel, linarudishwa, linareflect, linakuja katika zone, joto huwa tena linarudi huko kutokana na material yako katika space ile. Almuhimu, hii ni moja katika jambo ambalo wafahamu watu kisayansi, kwamba joto ni la jua ni kali, lakini linatufika hapa kwa kile kiasi ambacho Allah ametukadiria. Miongoni mwa faida za jua kama alivyoeleza wanazuoni ni hutupa mwanga ambao ni mchana, vile vile kama tulivyoeleza hutupa joto, kwa maana pasipo na joto tusingeweza kuishi. Na vile vile jua miongoni mwa faida zake husaidia katika kutengeneza vitamin D. Mwanga wa jua hutengeneza katika mwili vitamin D, yani jua mwanga wake ukigusa katika ngozi, automatically kunafanyika hizi, kunapatikaniwa hii vitamin D. Vitamin D ambayo vile vile katika masala mengine husaidia katika afya ya mtu. Ukitaka kujua, waulize madaktari kuhusu umuhimu wa mwanga wa jua. Inawezekana mtu akawa na mtoto, mtoto mchanga, yani infant, bado yuko katika umri ambao miezi moja miwili mpaka mitatu. Mtoto mara ghafla unamwona amebadilika rangi macho, au anakuwa mwili wake sasa wa njano, unahisi sasa kwamba huyu wa njano. Ukienda kwa daktari anakuambia hivi, huyu mtoto mweke juani asubuhi. Jua lile la mwanzo asubuhi lile, mweke juani. Basi unamweka juani, basi mtoto ana recover. Kumbe mwanga wa jua ni tiba, na tiba hii mara nyingi sijui wameifahamu hawa makafiri. Miji kafiri inatoka kwao Ulaya huko, inakuja Afrika katika swala la tourism. Wakija, ukienda katika fukwe, wanajilaza mauchi kabisa. Sasa mawa vipi? Lakini kumbe kuna kitu ambacho wanakitafuta, kwamba jua linani, mwanga wa jua una faida kubwa katika mwili wa mwanadamu, achilia mbali swala la vitamin D. Vile vile wanasema huzuia magonjwa kama magonjwa ya osteoporosis. Hii tulieleza juzi, kwamba samaki lahman toria, nyama ambayo ilikuwa fresh, miongoni mwa faida za samaki inazuia magonjwa ya osteoporosis, ambayo ni kwa mifupa inakuwa laini au si imara, ikipata msukosuko kidogo inavunjika. Tulisoma juzi. Na vizuri kabisa, kama mtu atapenda kupata samaki ambao wenye kiwango kikubwa cha calcium, ni dagaa la sardini, wala dagaa dogo dogo dogo, ambao mara nyingi mtu akila anakula mzima mzima, ina maana anakula na mifupa yake, ndiyo calcium inakuwa nyingi katika mwili.